Agnieszki Osieckiej w 2016 roku dokonał Przemek Nowak. W dalszych godzinach moi koledzy i koleżanki w swoich audycjach szykują dla Państwa koncertowe niespodzianki. Zdradzę, że będą mega gwiazdy. Proszę nasłuchiwać. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 1 stycznia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W poniedziałek rusza kontrola w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Minister zdrowia chce wiedzieć, kto został zaszczepiony i czy nie doszło do nadużyć. W przyszłym tygodniu spodziewany jest wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem. Dziś potwierdzono 11 tysięcy przypadków. Ponad 1 bln euro na wspólne projekty. Unia Europejska ma od dziś nowy wieloletni budżet. Minister zdrowia zlecił szczegółową kontrolę w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Chce sprawdzić, kto został zaszczepiony i czy rzeczywiście chodziło o ratowanie szczepionek, które mogłyby się zmarnować. A sprawa ma związek z informacjami, że zaszczepieni przeciw COVID-19 zostali m.in. były premier Leszek Miller i aktorka Krystyna Janda. Obecnie szczepiona jest tak zwana grupa zero, czyli pracownicy medyczni. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień minister Michał Dworczyk tłumaczył, że poza kolejnością, jeśli zostaną niewykorzystane dawki szczepionki, mogą być szczepieni pacjenci szpitala węzłowego lub członkowie rodzin pracowników medycznych. Jest to wyjątek, na który zgodził się w ostatnich dniach rząd na prośbę Naczelnej Rady Lekarskiej, aby nie dochodziło do marnowania szczepionki. Proszę Państwa, nie można akceptować tego rodzaju sytuacji, tym bardziej, że wiemy, iż szczepionek w tej chwili jeszcze nie mamy zbyt dużo. Minister zdrowia Adam Niedzielski wyraził kategoryczny brak akceptacji dla sytuacji, w których szczepienia są wykonywane niezgodnie z ustalonymi regułami i przeznaczane dla osób spoza ustalonego klucza. To, co się zdarzyło, jest przez nas absolutnie nieakceptowane. Szef resortu zdrowia oczekuje wyciągnięcia konsekwencji przez rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego względem osób, które podjęły niezgodne z zasadami decyzje. Barbara Góra, Polskie Radio. Dzisiejsze dane dotyczące epidemii to 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 400 osób, wyzdrowiało ponad 10 tysięcy, zrobiono prawie 47 tysięcy testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że spodziewany jest wzrost liczby nowych zakażeń w przyszłym tygodniu. Ten nadchodzący tydzień będzie tygodniem dość ważnym, bo pokaże nam wszystkim, czy okres świąteczno-noworoczny przyniósł nam także zmożoną ilość nowych zakażeń. Te nasze kontakty międzyludzkie na pewno były bardziej zmożone, więc należy się spodziewać niestety wzrostu w nadchodzącym tygodniu nowych zakażeń. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono ponad 1 300 000 zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 29 tysięcy osób. Unia Europejska od dziś ma nowy budżet do 2027 roku w wysokości ponad 1 000 000 euro i mogą ruszyć programy na dofinansowanie ze wspólnej kasy. Natomiast na pieniądze z Funduszu Odbudowy po pandemii opiewającego na 750 miliardów euro trzeba będzie jeszcze poczekać. Dla Polski w formie grantów i kredytów przewidziano z funduszu około 60 miliardów euro, co jest trzecim wynikiem w Unii po Włoszech i Hiszpanii. Fundusz Odbudowy po pandemii ma wspierać Unię przez najbliższe 3 lata. Decyzja o jego utworzeniu była bezprecedensowa, bo Bruksela ma pożyczyć pieniądze na rynkach pod gwarancję unijnych krajów. A na takie uwspólnotowienie długu w Europie do tej pory przez długi czas zgody nie było. Przywódcy 27 krajów uznali jednak, że koronakryzys uzasadnia potrzebę ambitnej, wspólnej i bezprecedensowej odpowiedzi, komentowała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Next Generation EU is about weit mehr als... Fundusz Odbudowy to nie jest tylko pakiet ratunkowy, ale też plan zmieniający Unię Europejską, by była bardziej odporna na kryzysy. Ratyfikacja decyzji o zasobach własnych ma być sfinalizowana w pierwszym kwartale, by od połowy roku pieniądze z Funduszu Odbudowy były wypłacane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec jeszcze krótkie podsumowanie. 2020 był rokiem 95-lecia Polskiego Radia. W ubiegłym roku powstało Polskie Radio Kierowców. Stworzone zostały także serwisy informacyjne dla Białorusi. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska przypomina, że wydane zostały także unikatowe albumy z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej i 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Rozpoczęliśmy od Grzegorza Turnała, który na nowej, będącej elementem naszej niewątpliwie radiowej dumy, płycie, zaprezentował nam swoją wersję nieodmiennie od lat wzbudzającej uśmiech piosenki z kabaretu starszych panów. Życzmy sobie, by tych najpiękniejszych piosenek powstało w nowym, rozpoczynającym się roku jak najwięcej. No tak, miniony rok należy bez wątpienia do tych, o których chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć. Małe, niedostrzegalne gołym okiem paskudztwo sparaliżowało naszą codzienność, nie wyłączając także tej artystycznej i koncertowej codzienności, ale przecież u progu nowego roku możemy mieć nadzieję z dużą dozą pewności, że wreszcie tak się stanie, życzyć sobie jak największej liczby bezpośrednich, nieonlineowych spotkań z artystami, koncertów, po prostu koncertów, które w przyszłości wspominać będziemy mogli z radością i ekscytacją. Tak jak wspominamy dziś fantastyczne występy, niezapomniane koncerty, których gospodarzem była Radiowa Trójka i studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Przed nami blisko 2 godziny pięknych wspomnień i muzyki, która pewnie jeszcze długo rozbrzmiewać nam będzie w naszych duszach. Tak, w pierwszej godzinie zaplanowaliśmy spotkanie z Anną Marią Jopek, której podczas pewnego listopadowego wieczoru właśnie na scenie naszego studia koncertowego towarzyszył nie byle jaki gość. Sam Branford Marsalis, o którym pierwszy raz tak naprawdę świat usłyszał dzięki tej piosence. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Say he's a hero of the day.

Tak, niektórzy śmieli się, że Backshot Le Funk, ten projekt, to był projekt jednego przeboju. Właśnie ta piosenka, którą usłyszeliśmy przed chwilą, wyśpiewana przez Franka McComba, ale myślę, że dźwięki saksofonu, które dograł w tej piosence Branford, nadają mu naprawdę ponadczasowego wymiaru. Myślę, że już nie będziemy przedłużać tych wstępów. Przejdźmy do koncertu. Koncertu, który odbył się 13 listopada 2018 roku, a okazją do spotkania z Anną Marią Jopek i Branfordem Marsalisem była promocja wydanej nieco wcześniej ich wspólnej, podwójnej płyty zatytułowanej Ulotne. Płyta piękna, bardzo polska, jak Państwo za chwilę sami usłyszycie, w której kunszt muzyczny, rozumienie muzyki i harmonii przez Branforda Marsalisa świetnie przełożyło się na współpracę, muzyczny dialog między naszą wybitną wokalistką i tym wyjątkowym saksofonistą. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej tych dwoje artystów koncertowało w towarzystwie Krzysztofa Herdzina, Roberta Kubiszyna, Piotra Nazaruka i Pawła Dobrowolskiego. Zapraszam. Kadzidlanskim boru źródełeczko bije. Kto idzie, kto jedzie, kto idzie, kto jedzie, wodę z niego pije. Kto idzie, kto jedzie, kto idzie, kto jedzie, wodę z niego.

Co komu do tego, że my się kochamy? Ładne oczy mamy, na się spoglądamy. Co komu do tego, że my się kochamy? Ładne oczy mamy, na się spoglądamy. Co komu do tego? Czy kiedy będzie mój będzie? Czy uroda mi, nie będzie, Czekania, Krzysztof Herdzin, Robert Kubiczyn, Pedro Nazarek, Paweł Dobrowolski i nasz cudowny, nadzwyczajny, wspaniały gość, Bramford Marsalis. Thank you. igrzyskiem, sama ze wszystkim odchodzę. Napisz do mamy, gdzie się spotkamy po drodze. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, ta formacja nie mogła zrobić próby, bo mieliśmy na to tylko kwadrans. I naprawdę niczego więcej nie zagraliśmy, więc teraz będziemy już improwizować, ale... Nie aż tak. Zagramy Państwu jeszcze jedną ponurą balladę na dobranoc. I tylko tu, gdzie piasku ślady bosych stóp. I choć moje życie to wieczna zgoda na utratę, chcę na chwilę zostać tu, bo tylko tu, gdzie każde śpło trawy ma swoje czułe miejsce, skleić się do życia, co pękło na pół. Good night. Przepiękny koncert. Anna Maria Jopek na zakończenie zapowiedziała, że będzie to ponura ballada, ale wcale nie była taka ballada. Jej piękno naprawdę było porażające. Nazywa się ten utwór Czułe Miejsce. Jest kompozycją własną Anny Marii Jopek. Kolejno podczas koncertu wykonane zostały następujące utwory. Dwie porywające interpretacje polskich pieśni ludowych w kadzidlanym Boru oraz To i Hola. Następnie Czekanie. To kompozycja Anny Marii Jopek. Następnie Nielojalność Andrzeja Zielińskiego. I wreszcie, jak już mówiłem, Czułe Miejsce. Artystce, fantastycznej wokalistce, kompozytorce, improwizatorce, wizjonerce, koncertującej na całym świecie z wielkimi gwiazdami, że wymienię tylko Pata Metheny, Yusum Dura, Nigela Kennedy'ego, Richarda Bone, czy właśnie Branforda Marsalisa, którego koncert wraz z Anną Marią Jopek usłyszeliśmy przed chwilą. Towarzyszyli jej w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej Krzysztof Herdzin na fortepianie, Robert Kubiszyn na kontrabasie, Paweł Dobrowolski na perkusji i Pedro Nazaruk, grający nie tylko na perkusyjnych instrumentach towarzyszących, w tym także były to polskie, oryginalne instrumenty ludowe. Zapraszam Państwa teraz na przerwę w koncertowych emocjach. Proszę, wysłuchajmy noworocznego serwisu informacyjnego i krótko po 21:00 słyszymy się ponownie. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, pierwszy dzień stycznia. Jest 21:00. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nie tylko medycy, ale także ich bliscy i pacjenci szpitali mają szansę na szczepienie przeciw